Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hey, hey! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Szia! Barul! Sziasztok! Mi várom a hétvégét, hogy aludjak! Háj, de jó lesz! Már nagyobb összrakta a Lici az adást. Vendégdoksiban most kiszedtem egy csomó dolgot, hogy ne legyen túl sok a hír. Közben a Lici nézi a Rogán interjút, hát van még valami érdekes benne. Ha nem tudom, hogy mennyire fogunk videót nézni a Havassal, szóval az lehet, hogy majd a keddi adásban jobban illik. Itt van mondjuk, hogy a vendég Havas Henrik, és akkor kezdésnek a hírek, média helyzete, egészségügy. Kicsit itt is vannak rögtön a Havas Henrikhez kapcsolódó hírek. Próbálunk néha olyanokat találni, kicsit jobban rendszerezve. Most csak ennyi. Amúgy sokkal több hír szokott lenni. Olyan, akivel tudom, hogy jó beszélőké van, ott nem biztos, hogy kell annyi hír. Arra gondoltam, hogy a Havas Henriknél fontosabb, hogy legyenek témák, amiről valószínűleg szívesen beszél, és aztán majd jövünk, megyünk. Általában mindig kétszer annyi, vagy háromszor annyi hírt küldök el a vendégeknek, mint amennyi bele fog kerülni, de jobb, hogyha így van egy kis szabadságunk. Tudtam, hogy kell majd a kihívás, meg mi amúgy kedveljük a baráti társasággal, nagyon szoktuk emlegetni, úgyhogy gondoltam a tanár úrt meghívom, mert nehogy itt elkényelmesedjek. Ami ez sokszínű, hogy jönnek friss előadók, és jönnek olyanok is, akik már régebb óta vannak a magyar médiában. Majd jön az apu is a héten, meg a Barna is most újra jön, szóval vannak vendégek, akik már többször voltak. Az könnyebb lesz egy, mert amúgy elég sok más dolog is lesz a héten, amire a mentális kapacitásom kell. Ilyenek jutottak random eszembe itt hétvégén, hogy egy kicsit meg szeretném reformálni a válságstábot, mert úgy érzem, hogy amúgy több ember megnézné, csak lehet, hogy kicsit megriadnak tőle, hogy azt hiszik, hogy nagyon nem olyan száraz attól, hogy gazdaságról van szó, hanem ott tényleg beszélgetős a dolog. A új rész is tök jó. Kitaláltam egy ilyen kicsit viccesebb cold opent, ami szerintem jót tenne a formátumnak. Ezen majd lehet, hogy most nem sokkolom vasárnap este a vágókat. Most meg megyek, segítek a gyerekeket lefektetni, fürdetni, vacsoráztatni, stb. Ez a hétvége amúgy nem a pihenésről szólt. Most ilyen gyerekszülő nap volt, tegnap a családi szülőnap volt, ma Ovis barátok jöttek, úgyhogy most lesz pár óra majd pihenni. Aztán holnap 6-kor kerés, ez nyomás. Mutatom a hetet. Azért csak elém került a gép, és csinálok még dolgokat. Felnyitom a gépet, és nem tudok nem foglalkozni valami hülyesége. Most például ez itt a cashflow-t írogatom még, mert na mindig pénzügy az egy másik téma, amire majd visszatérhetünk még. Főleg így vasárnap este, amikor végre nem pörögök valami hülyeségen, akkor így rájuk, ja, tényleg ezzel is kell valamit csinálni, ja, ezzel is. Jaj, ez eddig nem volt. Mindig rájövök, hogy a to-do listemet is néznem kéne, mert oda is felírok mindig dolgokat, és aztán elfelejtem. És ilyenkor ránézek, és tényleg itt van még 100 dolog, amivel foglalkozni kéne, mert nem lesz megcsinálva. Most átnéztem a kiajánlót, ami végre kész van, több hónap után azért jó pár körös volt. Kiküldjük ügynökségeknek, cégeknek 50-60 oldalas kiajánló összefoglaló összes csatornánkat meg, hogy miért érdemesen dolgozni. Belemutatok abba is. Jó reggelt, fél hét van, indulok a Cérna gyárba, hogy mindent időben megcsináljak. Kb. Ez ilyen, én egyáltalán nem vagyok koránkelő, de most, hogy mindig készülni kell egy kicsit a vendégekre, meg hogy rohadt nagy dugok vannak később, ez a kettő arra kényszerített, hogy korán beérjek, és akkor még van az adás előtt két órám, két és fél órá. Egyéb dolgokra meg felkészülni még az adásra. Így indulnak a reggelek. Úgy tűnik, ma én vagyok az első a Cérna gyárban. Én riasztok ki meg minden. Én nyitom ki az üvegajtókat. Aztán akkor majd párral is jönnek még emberek. Csend és nyugalom. Nem tudom, hogy ki rendezkedett, de a kávéhoz tartott a több dolgot nem találok. Mit csináljak? Hát, meg ki is jött. Így kézzel nyomjam be. Itt a közös térben szoktam reggel üldögélni. Hát most nagyon izgi lesz. Egy óráig biztos, hogy olvasgatom a híreket, aztán hétfőnként 8-kor megjön a Borka, és akkor szoktunk így hétindító beszélgetés, hogy mik a feladatok, miket kéne csinálni. Alapesetben így lenne amúgy 2 órám is a hírekre, meg egyéb dolgokra. 2 óra múlva már itt lesz a kb. Havas Henrik, és beszélgetünk. megbeszéljük a műsort valamennyire, mert nem tudom, hogy mennyire ismeri egyáltalán, hogy jól van ez így. Hát izgi. Onnantól, hogy megjön a vendég, nincs megállás. És aztán ki kéne találnom ma. Az még egy dilemma, hogy keddenként szoktam felvenni a fókuszcsoport részeket, az utána lévők csütörtökön mennek ki, szóval van időm megvágni. Viszont most kedden nem fogok ráérni, mert elmegyek a Telexbe, ez már olyan régóta beszéltem velük. Többször odébb toltuk, szóval így egy év után most már ez meg lett beszélve, hogy akkor megyek a műsorba. Közben ma még lesz Világjegy podcast is, ami teljesen új. Végre sikerült összeegyeztetni, mind a három műsorvezető itt legyen. De az később közt fel tudom venni a fókuszcsoportot is, mert megvan előre már egy téma, ami vicces, és már hetek óta tolva van. Vagy felveszem pénteken, ha már van idő, mert többi nap nem lesz egy perc se. Ha nem veszem fel, akkor lenne egy kis szünetem, amikor itt dolgozni tudnék. Másfél meg, lehet, hogy még mind a kettőre is lesz idő. Csak 4:30 lesz a podcast felvétel, szóval lehet, hogy kiugrom a Ligetbe, kicsit sétálok, és megnézem, hogy a kliphez is ott lesz egy helyszín, meg a Magyar Péter interjú is ott lesz. Körül kéne nézni, hogy pontosan hol legyenek ezek, és akkor ezzel már nem menjen az idő szerdán és csütörtökön, mert akkor eléggé időszűkében leszünk. Ilyen apróságok is a forgatás, hogy a helyszínt is jó előre tudni, mert különben ott kell keresgélni, és ez nem jó. Lehet, hogy még ezt akkor belesűrítem. Most meg gyorsan átnézem a híreket. Jó reggelt! Jaj, ez már a blog. Boldog hétfőt! Mi van a menünk? Amúgy sok minden. Ajaj. Izgalmasnak kéne lenni, nem? Nem. Hasznos beszélgetés volt. Nagyon. Bármelyik pillanatban itt lehet a vendég. Ezt már megnézem, hogy kik érkeztek meg az elmúlt két órában. Elrendeltünk, hogy jó helyre legyen bedugva. Meg elég közel kell tényleg beszólni így, hogy hallja. Itt van meg a menünk. Egy kérdés. Jó reggel. Voltam még két hírt. Egy óra alatt nem az ilyen dicsősége, mondom ennek a gépironőnek, és zseniálisan csinálta. Készítem a tehát tanár úrnak. Nem, te ki? Hát rá sem félek. Már rég volt ilyen. Rájöttem, hogy a régen a hétfőim ilyen hangulatban indultak. Ilyen kicsit a gyomromat érzem. Igen? De ez csak a normál volt. Azt se segített, hogy Dunajcsik kicserélte, amit nagyon köszönünk. A hálókártya szarta össze magát múltkor ott a recording gépen. Viszont ma reggel nem látta a pultot természetesen, és kicsit miért van az, hogy mindig akkor kell rám jönni a izének, és akkor nem működik valami teljesen, amikor valami olyan vendég van, akitől amúgy is félek. Itt a Judit is. Megjött. Ja? Ja, akkor... Megköszönjek kedvesebben? Igen, nem úgy, mint szoktál. Eltűntek a izé, mondjuk a lenyomó, a kávén. Tamper. Nem találom. Aha, nézd! Oda raktál? Miért? Hát ebben nagyon jó, és nagyon... Vagy valami nagyon jó dolog, vagy valami... Vagy ah. Érdekes. És minden magyartalan mondatnál felgyújtottam, és ilyenkor ölni tudnék. Hát akkor... Bajban leszünk, igen. Ádám miért szopatja magát ilyenekkel? De tényleg. Nincs elég baja? Nincs elég baj minden? Amikor ilyen illusztris vendég van, akkor fossa össze magát minden. A hálózati kártya meghalt, az most ki lett cserélve. De nem látta a pultot, ami eterneten keresztül kommunikál. Mindegy, nem ismerik a technikai részébe. Lényeg az, hogy alig volt mikrofon. Műsor előtt 5 percig, de minden oké. Okay. Remélhetőleg. 15 másodperc. Ezt még nem hallják az élőbe. Lemegy, lámpa föl. Profin fog menni. Abszolút. Ugye? Úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na hát, tanár úr nem nagyon bír leállni. 11 óra 8 perc van, és Ádám nem nagyon jutott még szóhoz. Több mint 6000-en néztétek itt élőben az adást, de lehet, hogy itt ülünk holnap reggelig. Na, lement az epizód. Tanár úr nagyon aranyos volt. Jó fej volt. Kamerán kívül is ezért hívtam, ezért szeretjük, szóval jó volt. Még föl kell dolgoznom a dolgot. Amúgy nézettségi rekord volt élőben, többen nézték, mint az Ariás részt. Vágni nem lesz könnyű, én azért még úgy érzem, hogy van mit tanulnom, de azért azt is érzem, hogy a tanár urat moderálni, még a profi lennék sem biztos, hogy jól lehetne, de nagyon szerettem, hogy beszólogatott, viccelődött. Szerintem egy adásnak szerintem vicces volt egy ilyen. Na még ezt aztam, azt csináltam. Megnéztem az új kávé címkét is, tök jó lesz. Beugrok kajálni. Amúgy szoktam rendelni egész hétre kaját, de pont elfelejtettem. Lehet, hogy itt beugrok a Burger Kingbe, ahol soha nem szoktam, mert át kell szaladni az úton hozzá. És akkor utána elszaladok megnézni. Ha ezt rájöttem, hogy a klip forgatásnak mégsem ott lesz a helyszín, azt áthelyeztük a Deákra, de a Magyar Péteres interjú az még fontos, azt megnézzük. Meg arra is jó egy ilyen séta, hogy egy kicsit átgondolom a kérdéseket, kicsit most nincs olyan füles semmi, muszáj gondolkozom, ilyenkor jönnek a legjobb ötletek, hogy jó, akkor még mit érdemes kérdezni, vagy csak így elkezdek el gondolkozni, és hopp, írtam be, ugrik valami, amiből videó lesz, vagy valami jó dolog. Beszéljünk egy kicsit, átbeszéljük, az jót tesz. Gyorsan ki kell találnom, hogy mi legyen a coveren, meg mi legyen majd a cím is, mielőtt elfejtem, hogy mi volt az adásban. Majd valamikor fel kéne hívnom a Bongort, a holnapi vendéget, ezt mostanában fel szoktam hívni a vendégeket előtt. Amúgy a havasos beszélgetés nagyon jó volt, de nyilván nem tudok ugyanúgy hozzáállni most a Magyar Pétereshez, mert itt a Havas Henrik tanár úrral tudtam, hogy vicces lesz, ha más nem. Én szerintem tök jó volt a dinamika, nyilván jobban is lehetne ezt moderálni, csak az a baj, hogy nem lehetne külön szerepkorom moderátor. Ott kell lenned, mint ember, aki elengedi magát, jól érzi magát, beszélget, meg egy más szerepkor az, hogy közben moderál is. Ez ilyenkor jól van, ez így van. Kettő szerep van egyszerre, ami néha üti egymást viselkedésbe, azzal még nem tudom, hogy mi az jó arány. Nem mondom azt, hogy nem volt kemény ez a pár, hanem azt mondom, hogy pár hónap. Még egy hónapja sincs ez az új, jól van ez így. Két hónapig lesz ilyen vendéges. Na jó, azért megvisel lelkileg. Sűrű, hogy minden nap egy új ember, mindig fel kell készülni egy új emberre. Ott meg nem tudod, milyen lesz a dinamika, úgyhogy reménykedsz, hogy jó, mindig figyelni kell. Mire az ember már így lement a műsor, és akkor tök jó volt minden, addigra már még szuszani se tudtál, hogy már holnap a következőre kell készülni, miközben még az előző ment ki. Lelkileg kiszív, mint amikor van a közönség, tehát jófajta kiszív, jófajta, csak így lelkileg úgy érzed, hogy minden nap új emberrel, 100 000 ember előtt kell teljesíteni, és nem tudod előre, hogy milyen lesz. Vannak csomó pozitív hatása, tehát jó fej embereket ismerünk meg, akikkel lehet később is fogunk majd együtt dolgozni. Én is sokat fejlődök ilyen szinten, minden nap más emberekkel beszélgetnem. Én érzek magam, hogy a hétvégére ilyen kiüresedést lelkileg, hogy mindenki ott van egy napot, aztán így megy tovább. Valamiért ez így érzelmileg azért meg tud viselni, de közben meg nagyon sok dologban meg nagyon érdekes és jó. Műsor szempontjából szerintem baromi érdekes és értékes két hónap lesz ez. Közben itt keresem a helyet az interjúra. Van egy tippem rá, de azért megnézem. Főleg azért, mert erdőbe akartuk, de héten nem találtunk olyan erdőt, amihez jól gyorsan el lehet jutni. Úgyhogy gondoltam, hogy jó, akkor ezt most ne szorakozzunk ezzel. Csak nem fognak zavarni minket, és ott látok is rögtön egy egész jó helyet. Senki nincs a környéken. Ez tökéletes, ez az a feeling, amit akarok. Körbevesznek minket fák, messze mennek az utak, lehet, hogy nem is zavarnának emberek. Ezt adom. Ide tervezték nekünk. Tetszik. Nézzétek, ott van. Úgyhogy ott fogunk csütörtökön forgatni egy Magyar Péter interjút. Sokat nem lehet erre készülni, mármint, hogy a kérdéseim megvannak, meg azokat még írunk, de sajnos, vagy nem sajnos, ez igazából rutin. Rutin hozza meg, hogy most tudom-e kordában tartani a beszélgetést, tudom-e azt a feelinget hozni, amit akarok. Sajnos nem a felkészülés a lényeg, hanem a gyakorlat. Meg hogy mennyire partner ugye Magyar Péter, azt meglátjuk. Szóval ilyen szinten érdekes lesz. Úgy nagyon jó ez az új játszótér. Ajánlom mindenkinek, akinek gyereke van, itt van egy közlekedési játszótér, vagy mi, tök jó. Szerintem életemben először láttam a Dancsót, de nem vagyok benne biztos, mert mindenféle szemüveg, sapka volt rajta, és nem is felém nézett. Még ráköszönni sem mertem, mert féltem, hogy amúgy nem szeret, úgyhogy nem is örülne neki. Pedig szívesen meghívnám, ha jól van ez ígybe. De tudom, hogy ő nem megy sehova. Amúgy sokan írtátok, hogy ezt meg amaz, hívjam meg, a jól van ez ígybe. És azok közül csomó van, akit én is, amikire én is gondoltam, de nem mindenki akar szerepelni. De általában az van, hogy inkább nem válaszolnak páran, akire azt gondolnátok, hogy biztos szívesen eljönnének, de van, aki egyszerűen csak írtam neki Instán, nem válaszolt, írtunk neki e-mailt, nem válaszolt. Hát nem mindenki kedvel minket, úgyhogy vannak ilyen vendégek, akik tudom, hogy sokan szeretnétek, de nem fog eljönni. Nem a Krúbira gondolok, őt is tudom, hogy sokan szeretnétek, nem? Még az izgalmas már lassan, azért beszervezzük a Movembert is, szóval az is izgi lesz. A növény úgy lesz ki, mint egy gumilabda. Az. Jó van. Ez nem gumilabda akkor, olyan, mintha valami gumi lenne. A bölcsvágókkal próbáltuk kitalálni, hogy hogy legyen ez a sortok publikálása, mert ennyi embernél már könnyű belebonyolodni, úgyhogy lehet, hogy egy ember fogja publikálni őket. Közben már megy a visszaszámlálásra, a fókuszcsoport élőadásra, hogy van 4 percem újra felpörögni. És itt is vagyunk! Hey, hey! Hogy vagytok? Idő van, gyere, gyere! Melyek felszabadítom a spiri energiáim? Megy a stream, de nem megy a stream. Lement az adás, mi történik most? Világjegyre. Itt a szőnapos Peti. Tudom, hogy mit tudok kérdezni a hangától, mert abba belelátok annyira. És akkor majd én így ülök, hogy nem tudom. Csak egy lány vagyok. Ez egy próba. Én szerintem lehet, hogy egy csodálatos dolog lesz benne. Lehet, hogy káosz, de legalább okosabbak leszünk, hogy eltelen ez hogy működik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ez jó, mi a ASMR-eknek a ellentéte? Azt mondtam, hogy itt van. Írék. Jó, meg vagyok technikailag. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Összegyűltünk itt a Világjegynek az előadói. Hasonló tartalom, amik meg szembe jöttek, sokszor az az érzetem volt, hogy hát nem biztos, hogy annak a rétegnek szól, hogy mondjuk én is képviselek. Hello! Hello, itt Ádám. Szevasz! Gondoltam, felhívlak a műsor miatt. De te már profi vagy, igazából nem is kell semmit mondanom. Annyira különböző helyekre van feltéve, hogy van akinek itt van az csúszkája, leszedeted vele? Van akinek itt a csúszkája. Leszedeted vele? Kemény. Mindig ki van találva, hogy mindet tudunk még költeni, most azon gondolkozunk, hogy lehetne a fókuszt húzni a benti vezérlőből, mert ezek nem olyan objektívek, amik húzhatok a vezérlőből, de hogy lehet a objektívre olyat rakni, hogy a vezérlőből is tudjuk állítani, és akkor nem kell mindig beszadni, amikor kimozognak, vagy átülnek egy kicsit, és akkor a fókusz elmegy róluk, úgyhogy megnézem, mennyibe kerülnek ilyen fókuszpullerek, mert akkor rögtön 3-4-et kéne venni, az azért lehet, hogy drága, lehet, hogy nem olyan drága, megnézzük, hogy lehet megoldani, hogy ne kell mindig beszaladgálni. Szerkesztettük az adást, a Szőlő utcai dolgokat, azt Barnával beszéltük, hogy szerdán szívesen végigmegy rajta, mert nagyon sok, viszont beraktunk egy csomó más dolgot, amivel megbeszélhetünk a Bongorra, meg még kerestem, meg még eszembe jutott, hogy voltak érdekes dolgok, és most egyre megihletődtem, hogy jaj, még az is volt egy érdekes, amiről beszélni akarok. Csomó hír van már most, szerintem sokkal több, amire időnk lesz, de ez sose baj, ha több van. Nekem most már el kell rohannom, 6 óra van, szóval 11 órára itt vagyok. Amúgy nem szoktam ilyen sokat bent lenni, időben haza szoktam menni, de van, amikor tovább kell maradni. Ez a mai pont, mert most 3 adás is volt ma, ami ritka, általában max 2 van egy nap, de ma pörögtünk meg. Hát azért ezt a világjegyeset összehozni nem volt egyszerű, hogy minden 3-uknak jó legyen, úgyhogy örültünk, hogy egyáltalán van ilyen alkalom. Még is el kellett jönnöm hamarabb, még megy az adás, most lesz vége. Még este egy kicsit szerkezgetem az adást, de ezt nagy részét szerintem holnap reggel fogom, ugyanúgy bejövök reggel hétre, és aztán most adás után el kell rohannom. Cserébe a szerda csütörtök még nagyon hosszú lesz. Próbálom úgy szervezni, hogy így heti egyszer legyen az, hogy mondjuk tovább maradok, vagy akár estig dolgozom. Ovi, vagy most mostanában nem megyek értük az Oviba, de hogy otthon vagyunk, vacsora, lefektetés, stb. És akkor utána dolgozom még akár. Hát ezek ilyen sűrű napok most, sok átalakulás van, sok dolgot viszek majd, hogyha novembertől lesz egy állandó, jól van ez így műsorvezető és főszerkesztő, akkor azt már nem kell így csinálni, meg azért az, hogy mindig szervezni valakit, meg vele lebeszélni mindent, azért az is sokat elvesz. Azért voltak tanulságai ennek ezeknek a napoknak, amit majd szívesen tovább viszek és beépítek a jól van ez ígyekbe később. De először örülök, hogyha lesz egy állandó új tag, és aztán még lehet, hogy egy kicsit még azért variáljuk még ezt a jól van ez így, mert sok lehetőség van, amit szívesen kipróbálnék. Figyelni kell arra a napra, ami van éppen, hogy éppen akkor szerepeljen az ember, jól szerepeljen, közben azért így próbál előre dolgozni, lásd szerdán a klipforgatásra is mindig kell valamit kitalálni, vagy csütörtökön a Magyar Péteres dologra is készülni kell, kérdéseket írunk, szerkesztünk, de közben hosszú távra is, hogy most lesznek mörcsök, hogy ez egyáltalán fizetni tudjuk, az kellenek mörcsök, amit vesznek is az emberek szívesen, és jól néznek ki, meg szponzorokat kell behúzni, de ezek ilyen olyan dolgok, amikben nyilván nem én dolgozom a legtöbbet ezekkel, hanem a épp illetékes, az a Borka, vagy a Niki, mint pénzügyes, vagy a Ildi, mint a kopasz csimpánzos, vagy a Rozi, mint a grafikus, szóval Juli ugye a könyvvel nagyon sokat dolgozik, mert annak kb. Jövő hét hétfőn van a határideje, hogy időben ki tudják nyomtatni, és még megjöjjön, mert Törökországban nyomtatnak csak olyan könyvet, amilyet akarunk. Reméljük, hogy jól fog sikerülni, mert és nehéz egyszerre átlátni, párhuzamosan mennyi dolog megy, mennyi forgatás van, amúgy nyilván van egy csomó vlog, amit már most kitaláltunk, a következő hetekben kell megszervezni, hogy aztán a következő hetekben majd leforogjon, és akkor majd még idén kimenjen valamikor. Igen, vannak a jól van ez így videók, ahol most több a szervezés, meg a szerkesztés, de azért az egy nap fölveszünk, másnap kimegy. Aztán vannak a fókuszcsoport videók, amit fölveszünk, és akkor egy hét múlva kimennek, vagy a különlegesebbek, mint ez az interjú, vagy a vlogok, amiket már hetekre előre szervezünk. Szóval így nagyon sok párhuzamos dolog megy, aminek rövid, vagy hosszabb hetek az átfutása, és ezt átlátni, és ezen felül vannak mindenféle céges ügyek, merch, meg a világjegy is ott van, stb. Események, az is szerveződik. Válságstábban is valószínűleg kipróbálunk egy eseményt, lesz évzáró esemény, de már most szervezni kell a tavasszal a Cérnagyár turnét, ami úgy volt, hogy idén lesz, de aztán most túl sok dolog van mindenkinek rajtunk kívül is a Cérnagyárban, úgyhogy ezt nem akarunk ezzel nyomasztani senkit, úgyhogy valószínűleg átraktuk valami márciusra, vagy februárra, nem tudom, vagy áprilisra, én már nem tudom, hogy akkor mindenki egy kicsit jobban ráér. Nehéz nekem, mármint az, hogy most átadjam nektek, mert ahhoz azt kéne, hogy én átlássam, ami tök jó lenne, mert át kéne látnom, csak az egyszer azt kéne, hogy most pont ne legyen sürgős feladatok, hanem leülhessen az ember, és sorra vehesse, hogy miket kéne megcsinálni, és akkor rájönnék, még tényleg ezt is meg kell, de hogy utolsó pillanatban mindent megcsinálom, legkésőbb. Mit keres itt egy ilyen? Mesélj! Mekkora gyurmázás megy itt. Atyám, mióta gyurmáztok? Nem tudod mióta? Egyik az úrlapkát. Na mindenki eszik? Mit kértek még? Ha? Már csak ilyen kemény vaj van. Hideg van kint. Véget ért eddig. Mióta jó idő van, kint edzem a kis pókos helyemen. Eljött a jó idő, vége van ennek. Vagyis rossz idő. Most tök jó. Rá lehetne hivatkozni arra, hogy most nem is edzek. Lehet? Hideg beszél. Kamerána. De lehet, hogy vissza kéne térni a súlyzószeres edzéshez ide ment. Pedig jó indok lemondani, hogy most hideg van. Ez mi? Mit keres itt egy zokni? Mit keres itt egy zokni? Ha? Ki? Rávalit azt adták én arra a vizet. Jaj, ne. Komolyan? Milyen vizet? Na jó reggelt! Itt a kedd! Korábban keltem, mint szerettem volna. 6 előtt, mert felkelt a legkisebb gyerek. De kicsit később indultam, mert hát nem lesz időm ebédelni. Van egy pékség, ami 7-kor nyit, úgyhogy úgy indultam el, hogy nyitásra odaérjék, és akkor tudok venni valami kaját, amit a kettő között megehetek. Megyek ma a Telexbe, a Most Jövök című műsorban, ami Fábián Tamás már többször megkért, aztán annyira nem szeretek helyeken nyilatkozni, mert úgyis elmondom, amit akarok a műsorban, meg úgy általában nem is szoktam olyan jól szerepelni ezeken a helyeken, mert a saját műsoromat úgy alakítom ki, és úgy megvágjuk, hogy én szerintem úgy fogyasztató vagyok, de azért máshol nem biztos, hogy túl érdekes tudok lenni. Telexet szeretem annyira, meg tisztelem őket annyira, hogy egyszer azért gondoltam, hogy elmegyek. Többször mondtam a nemet, és most elmegyek. Meglátjuk, hogy miről fogunk beszélgetni, biztos jó lesz. Legalább megnézem a Telex stúdióját, előző héten voltam a HVG-be, üzleti vagy gazdasági podcastban, aztán ma jön ki. Próbára tettem a nézők türelmét, volt, hogy ott hagytam az előadást, amíg lementem kajáért. Ezt próbáltam megnézni, limiteket, és így is volt, hogy csomóan ott nézték. Úgyhogy azt hiszem ennyi. Más helyre nem hívtok, most nem kell ideig mennem. Hát bent vagyok, nem látok senkit. Hát olvasom a híreket, most reggelizem is, amúgy nem szoktam, de most tudom, hogy nem lesz olyan ebédig. Itt a Peti is, szegény. Hogy vagy, Peti, mesélj? Jó vagyok, köszi. És te hogy vagy? Jól vagyok. Nem nekem van ennyi gyógyszer ott a darakom. Nem sok gyógyszerem van, hát nem fér be a lakásban. Peti, az most szerintem romokban van. Minden oké. Igen? Nem, most kicsit fel kell töltődni. Miért nem ősz, Peti, meséljél? Egy kicsit most tönkrementem. De ma jó lesz minden. És nem ülhetsz, ezt mondtál? Hát most egy kicsit állhatnék. És jobb, ha állok. Gondolkozunk, hogy holnap a vlog forgatás a kliphez hogy forogjon. Tényleg egyszerűbb lenne telefonnal, a gimballal. Még a hang az nem jó a telefonokon. Nem lehet rendesen rárakni a mikrofon, még mindig a telefon. Ha csak nem csipi. De mivel itt folyamatosan más ember beszél, az sem jó megoldás. Na mindegy, majd egyszer kitalálunk valami. Az ilyen forma bögre a kedvencem, és most nagyon keresgélünk olyat, hogy már csak és ilyesmit legyen. Sokkal jobban szeretném. Na mi az? Én de beszélek, mi ez? Ja, nézem, hogy magadban beszélni. Ja, ne! Izgulsz már? Igen. Miért? Tanár úr, nem izgulsz. Lefosta az egész. Hát, ez gondolom. Én izgultam helyette, és igen. Azért belenéz. Az a biztos. Jó reggelt, sziasztok! Szép jó reggelt, cső! Na, megy ez? Szürális, hogy most már láttam, hogy a havasos videóból egy csomó cikk született. Igen. És hogy itt ülünk bent, és csak így születnek a cikkek, és ez nem az utolsó, már hétvégén lehet, hogy még születni fog pár. Erre van egy olyan erős gyarom, csak gyártjuk lesz, a híreket. Lesz még itt. Elképesztő szürális, hogy csináljuk a szar videókat, és cikkek születnek. Internet szedte belőle. Már megy a vágás. Már megy. Te kipróbálja a technikát összerakni holnapra. Ugye? Ja, holnapra megy, csütörtökre is. Már töltök mindent, van egy nagy listám, már felét itt hagynám. Folyamatosan elfelejtem, hogy vlogolni kéne. Na jó, hát megyek a Telexbe, kicsit félek. Engem nagyon nem kedvelnek, ha máshol szerepelek. De hát fejlődni kell ebben is, meg igazából én is örülök, ha eljönnek emberek, jól van ez ígybe, úgyhogy nekem is meg kell tanulnom igen mondani dolgokra. Meket érdekel amúgy maga a Telex, még sose voltam ott, kíváncsi vagyok ilyenkor mindig, hogy kik hogy működnek. Úgy képzelem, hogy az ilyen komoly szerkesztőségekor rendes újságírók dolgoznak. Nem biztos, hogy nagyon kedvelnek minket. Lehet, hogy van, aki igen, de van, aki úgy képzel, hogy minket ilyen, azt mondom, hogy lenéz, de hát van, lehet benne egy ilyen, ettől félek. Aztán nem biztos, hogy jogos a félelem. Nem vagyunk szerkesztőség, de nem is ilyen klasszikus youtuber műsor, ez már kicsit túlnőtt ezen. Látva, hogy milyen vendégek jönnek el, mennyi különböző területről, durván sokan tudnak, ha jól van ez így, ezzel mindig meglepődöm. Az emberek is az utcán, de hogy így alapvetően sokan tisztában vannak, akár jól van ez így a fókuszcsoporttal, meg minden, és mindenkinek megvan erről a véleménye, attól függően milyen videót látott tőlünk. Biztos jó lesz. Aztán meg megyek haza, még otthon, nem tudom, dolgozom. Holnap a Barna jön, szóval most szerkeszti az adást is. Nagy segítség, közben gőzerevől készül a könyv. Legalább hárman dolgoznak most párhuzamos rajta, de szerintem négyen. Juli az még rajzolja, van, aki még színezi közben. Összeírja a szövegeket épp a Lici, meg a Rozi is biztos dolgozik grafikákon közben párhuzamosan. Szóval most ilyen gőzerővel azon vagyunk, hogy le tudjuk adni ezt jövő héten, és akkor meg tud jelenni még idén időben, az jó lenne. Finanszírozási szempontból ilyenek fontosak, hogy A-ból B-be lépjünk. Holnap már későn, így tart az egész napunk. Csütörtökön amúgy nem is tart sokáig az interjú, de hát ma kell felkészülnöm valamennyire a Magyar Péter interjúra, mert szerdán az egész napos forgatás közben már nem lesz időm. Mindjárt fel is hívom a Licit, hogy ő is beleír kérdéseket, én is szerkeztem, hogy ne beszéljünk el egymás mellett. Találkozunk a Telexben. Szóval megvolt a Telex interjú, 1 óra 45 percig beszéltünk a Fábián Tamással. Nem tudom, ilyenkor sose vagyok elégedett, mert azért az ritkán vagyok ilyen szitúban, nem szeretek annyira magamról beszélni, félek, hogy hülyeséget mondok. Már most tudnék mondani sokkal okosabb dolgokat, mint mondtam, de biztos lehet belőle valamit csinálni. Van egy téma, ami még el is gondolkoztam, és azóta úgy érzem, hogy van rá egy sokkal jobb válaszom. Így a szerkesztőségi felelősségről beszélgettünk, milyen senki földjén vagyunk. Nehezen csinálnám meg bármilyen más szerkesztőség, akik a híreket is írják, mert onnantól kezdve, hogy egy véleményt mondanak, egy ilyen véleményműsorban, sokszor sarkos véleményt, ez nehéz. Nem után úgy venni, mintha az egész szerkesztőség véleménye lenne, még ha nem is az. Például a Telex csinál egy jól van ez ügyet, akkor utána úgy hozná le mindenki, hogy úgy érezni mindenki, hogy ez a Telex véleménye. Szóval ilyen szinten ez egy érdekes szitu, hogy ezzel majd jövőben mit kezdünk a szerkesztői felelősséggel, milyen irányba fejlődünk, hogy még véleményt is mondhassunk, de közben azért fontos lesz egy csomó újságírói normát átvenni, hogy ne mondjunk hülyeséget annyit. Szóval ezek érdekes kérdések, amihez eljutottunk. Nyilván most is próbálkozunk mindennel, hogy ne mondjunk hülyeséget, de hogy azért tényleg úgy érzem, hogy így a két szék közül ülünk a földön. Furcsa szuperpozíció, ami olykor kényelmes, olykor kényelmetlen, hát meglátjuk, nem tudom. Meg jó volt beszélgetni a Telex-szel, meg látni, hogy működnek. Nagyon inspiráló kis közeg. Nem kis, egész nagy. Sokkal nagyobb hozzánk képest. Tök jó, hogy ilyen is volt. Most meg elmegyek a gyerekekért az oviba. Jó lenne ma edzeni, mert tegnap nem sikerült. Holnapi adást is valamennyire meg kéne nézni, de a Barna szerencsére azt összeszerkeszti. Megnézem, hogy a Lici mit ír a következő pár órában az interjúban. Nekem is most egy új kérdésem keletkezett, mikor beszélgettem velük a Magyar Péterhez. A sajtóhoz való hozzáállása és az ahhoz kapcsolódóan úgy látom, hogy pár tiszafan nagyon megsértődik, ha bármi kritikus kérdés éri a Magyar Pétert, hogy ez nem egy rossz példa, amikor ő így kritikusan a sajtóhoz, majd megpróbálom valahogy okosan feltenni ezt a kérdést, hogy értelmes legyen, de most irányozom. Gyerekeknek a 33%-a már alszik. Még neki kéne ugranom a Magyar Péteres doksinak, meg közben Borka írt, hogy miket kéne eldöntenem a mesekönyvvel kapcsolatban. A napi adásra is kicsit fel kéne készülni, de az már inkább holnap reggelre csúszik. Most van épp a csajos találkozó, ami azt jelenti, hogy lesz egy műsorunk, már volt egy próbadás, de egy kicsit változtatunk a koncepción, de hogy 5 lány ül együtt, és beszélnek meg dolgokat. 5 szórakoztató és okos lány. Most van egy ilyen közös vacsora, amin, hogy egy kicsit jobb legyen a kémia, hogy megismerjék egymást, most vannak ott és nyomják. Úgyhogy remélem, hogy alakul az összhang, akkor nem tudom, pár héten belül abból is egy próbaforgatást tudunk csinálni. Közben van egy másik műsor ötletem is, amiben már hetek óta akarok próbaforgatást, de ez nem ez lesz az a hét, amikor ezt meg tudjuk ugorni. Láttam a HVG címlapon magam, én voltam az első hír egy ideig, mert kijött a podcast. Most ez egy ilyen furcsa nap, mert havasos adás az iszonyat nagyot megy, tényleg elképesztő. Reggel ment ki, este 90 és már 150 ezeren látták kb. Valami ilyesmi. Én tudtam, hogy valami ilyesmi lesz, hogy a havas magyaráz, meg reméltem, hogy egy kicsit beszólogatunk egymásnak, és féltem ettől, de gondoltam, hogy basszus, ezt már kell csinálni, mert nagyon bánnám, hogyha nem hívnám meg a tanár urat, és nem bántam, hogy nagyon jó volt. Úgyhogy jó pár lap írt a videóról, hogy épp mi hangzott el benne, mit mondott a tanár úr, azzal is tele van az internet. Vicces nézni így az internetet, hogy így tele van a pofánkkal néha, aztán hónapokig nem. De hogy néha van ilyen, hogy együtt áll minden, és így tele van az internet, jól van ez így. Azok az emberek, akik nem értik annyira, hogy mit csinálsz, vagy egyáltalán nem követik, de régi ismerősök, ilyenkor írnak, hogy de menő, hogy láttam a HVG-n, vagy valamin a képed, és az ilyen klasszik helyeken megjelenni még mindig vannak, akiknél ez jelenti azt, hogy valószínűleg tényleg te csinálsz valamit, amit az emberek figyelnek, és ilyenkor jönnek rá. Most már 9 óra, most már mehetnek aludni a gyerekek. Mindjárt kezdődik a sírás, hogy nem akarnak. Most lent ülök a kazánnál, és egyáltalán nem értem, hogy miért nincs fűtés, hiába van bekapcsolva. Most már a fűtés is. Volt egy dolog, ami nem volt megnyitva, azt megnyitottam, és miután megnyitottam, hirtelen elállt minden. hang. És így gyorsan visszacsavartam. Hát ezt nyitva kéne hagynom, és akkor megnézni, hogy elindul a fűtés. Bácsik értenék ezekhez. Csak nem valakinek 30 ezeret fizetni, hogy kijöjjön és megnyisson valami. Egyszer annyira jó lesz átállni elektromos fűtés, mert ez a gázkazán, ez szörnyű. Gyűlölöm, mindig valami baja van. Radiátorok is szörnyűek. Egyszer legyen majd padlófűtésünk. Elektromos is kész. Nem kell ezzel szarra baszakodni mindig. Radiátorokkal csak a baj van. Na, el is felejtettem, hogy vlogolok. Hallgattam az új Olivia Dean albumot, ajánlom amúgy. Hát nem segít, hogy a legkisebb gyerek most úgy döntött, hogy éjszaka is fel kell, hamarabb kell, mint 6 óra, pedig legalább addig be van állítva az órám, hogy a 6-kor kelljek, de még muszáj még annál is korábban kelni, szóval így is ez egy nagyon necces hét alvás szempontjából, úgyhogy az a kevés, az még redukálva van. Na mindegy, most jön a két legnehezebb nap, amit a Barna is bejön reggel, úgyhogy nem szerkesztjük az adást héttől, meg én akkor a interjúra is készülök, meg még nem tudom mi van. Elkérek döntenem, hogy mi legyen a címe a könyvnek. Valamilyen böngésző, de nem akarom túlbonyolítani. XY böngésző, így szoktak lenni a könyvekben. Közben jó, hogyha utal arra is, ami a tartalma, hát mindjárt majd kitalálom még ma, milyen böngésző ez pontosan. Ja, ma hát akkor lemegyen jól van ez, így azt megyünk klippet forgatni. A sűrű nap lesz, aztán még meglátjuk, hogy ha nagyon késő este végzünk, akkor bent alszom az irodába. Minek menjek haza, hogy azonják, ledőlök, és aztán meg felkelek, még miért bárki felkel, ezt azt se tudják, hogy ott voltam. Még akkor este még lehet, hogy felkelhetek a gyerekhez, vagy a gyerek miatt. Jó lenne legalább egyszer 6 órát egyben aludni a héten, mielőtt főleg, hogy holnap egy fontos interjú lesz azért. Hát meglátjuk, ez egy sűrű napok. Sütörtök délutántól már rendben vagyunk, nem tudom már. A stresszes részek elmúltak, ez még messze. Újabb csodás reggel. Készítem fel a kávét. Valami legyen reggel is. Mi is ezt a kávét iszok, amit árulunk, szóval. Minden nap tesztelem. Barna bármikor megérkezhet. Addig beüldök a közös helyiségre. Most egy napja ezzel a semmilyen ügyelkelsz, meg fekszel, ez jó lenne. Jaj, Peti, gyere te is forgatni, de unom már itt ülsz. Nem szórakoztatlak eléggé ezzel? Mi lesz itt azt? Nem szórakoztatlak eléggé, hogy itt ülök? Nézzük, milyen egy igazi timeline. Szóval a timeline-ok általában jobbról balra mennek, vertikálisan. Petinek ilyen horizontális timeline. Én is hiszem, mi lehet? Nézzétek, itt van 3 év munkája. Tényleg, hogy lehet ez mi? Jó, elment a kép. Összeomlik a timeline-tól. Nem bírja már. Szegény. Öreg Ádám. Mindenki rottyom van. Most már csak egy kicsit kell kibírni. Édi nagyon örül a leveleinek. Küldjetek neki sokat, ha ez ügyfélszolgálat. Negyed óra és adás, fel vagyunk készülve, Barna. Vidám témák lesznek megint, hogy Barna mindig hozza a vidám témákat. Mind a kettőnek ránk jön a szarás, ugye sok közben. Már megint a reggeli témák. De hogyha tegnap elmehetett a bongor pisének, akkor mi is megmondhatjuk, hogy nagyon jó srácok, 10 perc sem elmegy szarni mind a kettőn. Én nem elváltva akkor legalább. Ja, és az igen, egyikünk beszél, hogy... Barna kód! Tesz ilyen! Jöttem után, addig te reagáljára, én elmegyek, most nagyon... Barna kód. Te ki, te mit csinálsz? Vlogolom Ádámnak a reggeli. Igen? Örülti arra vlogolsz, hogy ez szarát. Igen, Barna kód. Szevasz! Miért nem arra? Ádám a tőzsdék piacok ma nagyon túlározottnak színnek. Igen, lehet, hogy a műsorban azt kéne, hogy a havas itt ül, és csak így néha mondva. Néha, akár tanképzelni, néha. Csak néha azt mondja, hogy mi ez a ügyesség, miről beszéltem? Ide figyeljél! Kocsis Máté. Nem érzed a Orbán leheletét a nyakadba? Nem, nem, nem. Jó reggelt! Annyi minden. Ez mi? Nem tudom, te. Én, mi? Van Flóra, aki vlogot fog ma forgatni. Igen. Nagyon izgulok. Igen? Nagyon. Még ez az első ilyen alkalom. Még soha nem volt kamera a kezemben. Ja, azt nem is vettem fel, amikor Judit hozta rossz híreket, hogy Magyar Péter kicsit beteg, úgyhogy nem akarnak kint ülni, úgyhogy az egész koncepcióm ugrott, hogy a természetbe legyünk. Ez nagyon szomorú. Beérthető. Érthető, de szomorú. Beérthető. Szegény, legyen jól. Legyen jól, de akkor is ez az egyik alapja volt a koncepciónak, hogy a zöld természetben vagyunk, amilyen közvetlenség hangulata van, de a kávézó még talán B opciónak talán jó. Készülünk a klip forgatásra. És még indul a forgatás. Mindig irigyelem, hogy ott van ilyen italtartó elő. Itt hátul meg semmi. Hát, de ilyen van. Azóta nem is ültem a kisbe. Ja igen, raktam, ez az újítások, hogy ide lehet rakni telefonot. Adam úr! Szóval akkor ez az első helyszínünk. Az enyém, hogy mindig csak a baj van, és a Hanna körül mindig vagy jó dolgok történnek, és ő szomorú, vagy fordítva. Az első helyszín egy ilyen parkos jelenet, hogy körülötte mindenki vidám, szerelmes, és ő meg csak morci. Van egy másik problémánk, de gyerekek. Mi? Jó lesz. Az a helyzet, hogy a szűrőméret teljesen más a 85-es objektíven, mint a zoom objektíven, és ezt az ND filtert, ezt a Lalinak kell tartania. Ahhoz, hogy elmosódott háttérre rendelkezzünk. Hát vagy van kétszeres sebesség, normál sebesség, mert megnézzük, hogy milyen visszalassítva a zene, és akkor úgy lehet, hogy annak is van egy feelingje, hogy ilyen lassítva mennek a körülött a dolgok, miközben normál módon énekel. A verzéket meg közelről veszük fel. Utána majd összeválunk valamit. Jó, vegyünk fel egy Oké, gyorsan! Figyelj, indul! Most szorunk valamint, most biztos szomorú, vagy éppen az a baj, hogy mindenhogy gyönyörű. Megoldódott az ND filter probléma. Lali egy duct tape-el és VD40-nel beolajozta a gépet. Minden király működik, nagyon jó. Reméljük, hogy megnyomtuk a gombot, amivel fölvettük. Még egy kicsit lehetnének 50%-ra feltolva az arc kifejezés. Bügyi! Így gyönyörű. Kiváló. 100%? Ilyen jó lesz, menjünk a követ. Nem lehet a pultba forgatni, úgyhogy most egy helyszínen volt. Gyorsan ki kell találni, hogy lesz helyette, mert jó lenne legalább itt két helyszínt leforgatni, ahol nem fogyunk halálni. Körülnézzük, hát valami eszembe jött. Bejöttem ebbe a szembe lévő helyre. Tetszik, itt is lehetne forgatni, már a pultban nem tudunk mire. Rájöttem, itt lehetne forgatni, addig rekiderült, hogy pultban is tudunk. Úgyhogy most azért megkérdezzük hát, ha nem tűnt nyitottnak az ember, úgyhogy inkább akkor lehet, hogy mégis a pultba forgatunk. Közben nem olyan Bence beállítottunk. Magyaráztok, mozogtok, kocintotok, tényleg jó. Igen, ötöztök. Segít a napon, hogy ugye holnapra új helyet kell keresnünk, és azért Magyar Péter interjúra nem akar minket mindenki befogadni. Nem akarom semmiképp stúdióban, mert pont, hogy azt akartam, hogy ez az interjú mélyen stúdiós legyen. Ezért akartam, hogy ilyen természetben. De hideg lesz, nem tudom, meg van fázva a Magyar Péter, és akkor inkább valami kávézóra megyünk át. És nem mindenki fogad minket, félnek, ez is egy normális egy ország, ugye. Mert interjút se lehet csinálni. Most valószínűleg van hely, akkor időben oda kell menni, akkor valószínűleg be is kell világítani. Nem baj, hogy lesznek emberek a kávézóban, azt szeretném, hogy legalább egy nyüzsgés legyen a közvetlen hangulatához, legalább ennyi hozzájáruljon, ha már a zöld szép környezet nem fog. Hát ez ilyen, ezek a forgatások, hogy mindig valami, legalább nem unatkozik az ember, mindig van valami. És hát most lassan lélekben is készülöm kell arra az interjú, de még nem végeztünk. Még a felénél vagyunk csak. Itt jön a sztárom. Jaj, ott is írtam. A díva. Valamint balhézzel, hogy... Ezt nem hiszem, mert nem ezt beszéltük meg. Hol a viszkim vénásan? Megérkeztünk. Ezt lehetem mi lesz? Szerintem nem szabad túl bonyolítani. Szerintem, hogyha ez a koncepció mindenhol ugyanez a kép, csak más helyszíneken, azt szerintem... Tök oké. Mind a fogás mindig a kórban is. Lehet viszont, amikor a leprém van, akkor már nincs ott a kezem. Már várjuk meg ezt a izét, csöves tanyát hátul, valamit történjen. Ez olyan figura, mint az Azinak az a Üzés. Megy a szerelés? Megy már, a faszom se tudja, hogy kell-e még ez az ND-filter, de rajta hagyjuk, mert biztos, hogy így kell csinálni. Valaki, aki hozzáért, az így csinálná. Jóság. Ott szép a nap tetejére, és onnan énekelni. Az is jól néz neki, de persze ez is jól fog. Nem ennyire, de hát ilyen. Bencinek volt egy ötlete a bridge-re, úgyhogy ezt most kipróbáljuk itt, már így kéne. Egyszer elmegyünk. Jó, kunst. Jó, kettő. Jó. Egyedül csinálni az egészet, egyedül. Mit érzel most, Hanna? Fú, hogy ide hányom. Jaj, nagyon elhúzott a munka. Én azt gondolom, hogy nem akarom, hogy halálra fagyjunk, úgyhogy most befejezzük. Lali, azt hittem megaláz. Nem. Én aláztam. Ő szopatott engem, és direkt nem hajtott kört, amikor majdnem megfagyott, hogy még 40 percig itt legyünk. Na, nem állsz le! Nem. Soha nem állok le! Nyomom, és vagyok menni végig. Most téged kérdezlek, hogy örülsz annak, hogy lemondtunk végül a gimbal intézményéről? Én nagyon boldog vagyok, mert végre nem lesz izomlázom, és nem fog megdögleni. Ari mindent elmond. Mi az? Második az anyag, kész van olyan a epizód. Most nem tudom, mi a következő, mert holnap reggel még jól van az írás, föl kéne készülnöm, és utána... Imre elviszi a súlyt. Este olvasgatom akkor a Magyar Péter interjú kérdéseket, és akkor arra alszom el. Mikor aztán egyszer végigolvasom, és elalszom. Sokat fogsz kérdezni, hogy de gunalmas lesz. Geci unalmas lesz. De inkább jók kérdeznék rá. Tehát én... Jó kérdések. Ez jó, ez nem rossz ötlet, de én erre nem gondolom. Ne ide tedd. Kérdezz jókat, ilyen menőket. Itt van. Ideg bajos, meg ilyenek. nem gondolom, hogy egy kicsit tisztább ki ne vegyem. Nem akarsz te, figyelj, hogy az alázat egy kicsit segítene neki. Nem akarsz holnap kizökkenni egy kicsit a megszokott hétköznapokból? Vergődés nem hagyja, vagy szedjön össze. Nem, de ilyen szeretettel kéne tőle kérdezni, hogy hát, ha itt tanul belőle. Úristen, milyen ember fogja vezetni az országot? Jaj, Isten. Hát ez ilyen. Életveszélyes egyébként, nem elgondolsz. Nem tudom, mi lesz. Hát mondjuk bárki benne élet káosztán, nem azon múlik. A kérdés, hogy hogyan kezelik. Nem teki, minden oké? Okay? Mi történik ilyenkor? Minden töltök, meg megnyugodtam, hogy holnap végül akkor nem külső forgatás lesz egy liget közepén, ahol nincs áram, hanem olyan helyen leszünk, ahol van áram. Jók vagyunk. Ugye mondtam, hogy még az is lehet, hogy itt aludtam volna, de nem kell, időben végeztünk. Jaj, lementettük az anyagot, Teki mindent felrakott töltőre, kicsit ültünk, bambultunk, nyomogattuk a telefon, Peti is épp indult haza, mondta, hogy rendel magának otthonra kaját, és akkor végül megbeszéltük, hogy mivel én is megyek haza, beülünk hazafelé egy Mekibe még egy vacsorára. Legyen egy ilyen kis nyugodt beszélgetős rész is a napnak. Este 10-es Meki. Egy fáradt vagyok, azt akarom. És holnap jön a legkeményebb nap, Magyar Péter interjú. Tavasszal eldöntöttem, hogy szeretnék egyet jó lenne egyszer, de hogy ezt hónapok volt leszervezni, és most eljön az időpont, és nem vagyok felkészültebb sokkal, ha csak nem az emberekkel való műsorvezetés és beszélgetés, ami egy kicsit felkészített. Megvannak a kérdéseim, ott lesz előttem, ha kell, szóval minden megvan, szerintem jó a tematika, egyetlen ami rutin, és arra nem tudom, hogy készülni mennyire lehet, azt, hogy tudjam terelni a beszélgetésben. Annyira nyilván a Magyar Péter sokkal rutinosabb, de hogy a hangulatot jól bárítsam. Kemény ez az egész hét. Havasos, jól van, ez így olyan helyekre jutott, olyan korosztály is megnézte, akik amúgy nem szokták, mondjuk nem egy reprezentatív rész amúgy, de hogy a havasos dolog a HVG-s interjú miatt egy kicsit most keringünk a neten, és most még jön ez a Magyar Péter interjú, akkor Marna olyan is tök jó volt a részben, úgyhogy szerintem őt is nagyon szeretni fogják holnap. Nagyon elengedte magát. Egy ilyen klasszik, jó van ez így rész volt. Klasszik rész, remélem este nem kell fel a gyerek többször is. Egyszer végig tudok aludni legalább 6 órát egyben. Amúgy ezek érdekes, én szeretem ezt, hogy kit hogy hoz ide este 10-kor a sorsa mekébe. Nyomor. Van egy ilyen hangulat, egy ilyen nyomozós, nem? Mozogos. Megeszünk Jude Law kedvencét. Hát te imádtam. Te mit teszel? Én a saját ízlésem szerint válogat. Azt a mély jó házadban. Igen. Szeretem, hogy ezt a dobozt. Én kaptam ilyen dobozt, mert nekem nagyon fölösleges ez a doboz. De ez egy jó doboz, te elvihetel. Jó doboz, de egyébként nem viszem el más, hát igen, csak miattam fölösleges volt ezt kinyomtatni. Na, jó volt Peti, finom volt. Nagyon jó volt, és neked is jó volt, és holnap ilyenkor már nagyon boldog leszel. Nagyon boldog lesz. Mert mi lesz holnap ilyenkor? Túl leszek az interjún. Jó reggelt! 6:30 van, megyek befelé. Újabb csodás nap, kb. Aludtam, keltem. Élet. Nem mondom, hogy nyugodtan aludtam, azért ez egy stresszes nap, stresszes interjú, hogy úgy alakuljon, ahogy gondoltam, sose úgy alakul semmi, de aztán valahogy mégis jó dolog lesz belőle egy csomószor, reméljük, hogy most is ez fog történni. Tök jó lenne holnap már úgy lehetne leülni a végső vágatot megcsinálni, hogy hát ez fasza volt, úgyhogy ebből kihozunk valami jót. De hát rajtam is múlik, én fogok ott ülni, szóval most bemegyek, felkészülök, ha jól van ez ígyre, mert rohadtul nem tudok semmit még, és aztán közben valamennyire, ha marad időm, akkor elkezdem külön kigyűjteni a kérdéseimet az interjúra, hogy ne ilyen a számítógép előtt legyen, hanem mégis le legyen írva valahova, meg amíg leírom, addig kicsit meg is jegyzem őket, úgyhogy reggel egy jól van ez így, aztán pakolunk, és irány a helyszín, és ez mehet az interjú. Én várom a hétvégét, hogy aludja. Jaj, de jó lesz! Mondtam, megnézem, hogy tényleg kis cicák vannak-e itt. Nem látom őket. Újra itt, mintha mi se történt volna. Felkapcsolom a villanyok, amit tegnap lekapcsoltam. Mindig rosszat kapcsolom. Megcsinom a kávét, nekiállok, jól van ez így. Nem sok kávé van. Remélem, én a kerekkörcsöktől egy újabb adag napokon belül. Nekünk is ki kéne ezeket rakni. Menőn néz ki. Ez a standard mostantól. Ez az elhelyezés, mindenki rányomtatja a saját szobáját. Lehet egyáltalán azt a hangot utómunkázni, hogyha ez itt péntek estére lesz kész a vágva? Hát nem péntek estére lesz kész. Hát de péntek estére lesz kész, biztos. Nem, Lali nem. Lali elővágja, és aztán pénteken vágjuk. Na mi van? Jó lesz? Ez nagyon jó. De jó, hogy nem neked kell csinálni. Igen, úgy kurva boldog vagyok. Interjúzni utána a legjobban. Miért? Azért, mert nem tőle függ a legtöbbször, hanem a másikon. Nem a másikon múlik, hanem azt mondom, hogy te jól kérdezel-e, vagy jól hangolodsz az ember. Az is megfelelő nagyon sokat kérdéseket. Hangi, de van, amikor vannak dolgok, amiket nem tudsz befolyásolni, és az meg szörnyű. Mit csinálsz? Jaj, jó lesz. Jó lesz. Jó, Ádám. akkor kezdjük el. Hey! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Itt a válságstáb helyett a... Jól van ez így műsora. Túl mozgó, jó van a kis buszban, így ül az egész. Hát ez elég szerintem, mert az arcunkra kell, ez kész. Meg amúgy lesz ott természetes fény. Átírom a lapra a kérdéseimet. Ezt szerintem három nagy téma van, de amúgy ezt szerintem, hogy hogyan akarom kezdeni kb. Hogy meglegyen az íve. Mit akarok mondani az elején? Megvan, hogy hogyan akarok az országjárásra rátérni, ez egy fontos téma, meg ott tapasztalatokra. Aztán van a második téma, a mentális egészség és pszichológia. Ennek több kettő résztémája van. Az online, a sok online jelenlét, meg a hogy lehet ezt szűrni, hogy lehet épészen megmaradni, plusz a mikromanagerés, szóval sok dolog, ami engem érdekel, és a harmadik nagy téma a hatalom, amiben az első nagyobb blokk a kritikák, rossz a kritikák kezelése, a másik ma hatalom, mint a drog. Aztán itt van, hogy egy üzenet a jövőben lényének, ott lesz egy érdekes vágás. Teljesen szállt a fejembe, és jó lesz, ha sikerül ezt. Úgy összerakunk, hogy ő is partneremben vagy. Aztán mindegy, jó, hogy van egy terv, aztán meglátjuk, mi lesz benne. Azért ott látszanak, hogy egy kicsit itt történnek a dolgok, hogy legyen valami... Hogyha nem a Nestle-nek a kínai kamerája. Köszönöm, bármilyen pillanatban megjöhetne. Köszönöm szépen. Nincs mit. Szia. Szervusz. Meg akartam kezdeni, hogy mennyire vagy kimerült. Őszintén? Hát, nyugodtan igen. Jön Teki, meg volt ez a nap is? Még nem volt meg. Jó. Nagyjából. Jó volt? Szerintem nagyon. Kitaláltuk, hogy majd én gondoltam, hogy majd Bence összevág egy remek videót, és akkor majd holnap kirakjuk sorba, és akkor elkezdődik a kis promózás. De aztán... Megelőztük. Igen, a Maja Péter unatkozott a kocsiba valószínűleg, és mindenhol megosztotta a képet, amit csináltunk. Úgyhogy a promózást azt úgy látszik, kivette a kezünkbe, meg hogy mikor kiderül ki ez a videó, de mondjuk mindegy, mert szombaton úgy is jön ki. Pedig nagyon dicsérte a sajtósait, de ezek szerint azért, mert ő maga az. Hát igen. Jó, hát mindegy, legalább behypolt a videót, ez azért nem a legrosszabb dolog, szóval. Most menjünk vissza, és állunk a dugóba, ugye? Na, de mi ez a dugó, bazzeg? Az, hogy jövünk már 10 perc, és ugyanannyit írnék mindig menetidőre, mint 10 perc. Pont vagyunk, ahonnan elindultunk. Így van. Csak másik oldalon az útnak. Uramisten, ezt most miért mondtam? Uramisten. Rossz táskát hoztam fel, nem a kamera van benne. Nem baj, a hangot lementem, mindent lementünk. Az, ami nekem a legnagyobb tanulság egyébként, adni, hogy jaj. Ez lesz az. Mennem kéne már haza, várnak a gyerekek, meg az Orsi. És itt nem mondom, hogy elhúzódott, most a mentést azt már nem is tudom megcsinálni. Lali megcsinálja, végig el is kezdi elővágni, neki most hosszú éjszakája lesz. De elővágja holnapig, és akkor holnap délután meg befejezzük. Hogyha holnap délután befejezzük, akkor Teki még tudja a hangot bingizni, utána kell. Hát jó, megvolt ez is. Durva már fel is robbant az internet, mert már megosztotta a Magyar Péter. Nem pont így terveztem, de hát igazából mindegy. Hype az van. Már nem tudom, mit várnak az emberek, attól félek, hogy nagy felkérdezés. De olyan meg van ezer, úgyhogy én inkább más dolgok érdekeltek, maradjunk annyiban. Meg hát holnap még jól van, ez így is van Zsoltival, akinél már forgattunk, egy látássérült srác, onnan ismerik, hogy volt ilyen blog forgatás vele, meg a párjával, úgyhogy két nagyon jó videó lett szerintem, és ő is nagyon jól van ez így, gondoltam, hogy tök jó, hogyha nem csak sztárok jönnek, hanem olyanok is, akik egyfelől tök jó vibe volt, vicces, jó fej volt, és olyan témákról beszélgethetünk, amiről sokat nem beszélgetnek a magyar médiában. Még fotózás is lesz holnap, meg minden. Még a hírekre ránézek, azt is inkább holnap reggel böngészem át. Talán zenéket keresgélek, hogy ezt ne holnap kelljen. Meg hát mindig van bennem ilyen elvárás, hogy kb. Mit akarok megbeszélni, és úgy meglepően meg tudtuk beszélni. Most utólag már rájöttem, az is egy jó kérdés lett volna, az is, nem tudom mik jönnek, hogy nem voltam elég kemény, de hát közben, hogyha normális választ kapok, akkor nem tudom, akkor nem fog gecizni. Mit ő is pont beszélgettünk, hogy hogy mindenki nagyon okos elméletben, csak a gyakorlat az már egy más világ, úgyhogy nehéz mindenbe belekötni, amikor én is azt érzem csomószor, hogy figyelme az azért nem néz ki oda, az ember mindig csak elméletben okoskodik, hanem nem tudom, értek, amire gondolok. De amúgy megpróbáltam, ami érdekelt megkérdezni, nem mondom, hogy egy tapasztalt riporter vagyok, de lehet, hogy ez is egy szépsége. Magyar Pétert felkérdezni, az olyan sok dologról nem lehet, hisz még nem volt hatalmon. Igazán felkérdezni azt lehet, akinek már megadtuk a hatalmat, és akkor feledkezni, most mit kezdett vele. De mindenki azt várja, hogy a Magyar Péter legyen felkérdezve, de közben nyilván az Orbánt kéne felkérdezni, aki 15 éve vezeti az országot, csak arra nincs lehetőség, úgyhogy mindenki a Magyar Péteren éri ki, mert ő legalább válaszol a független médiának. Tartsa meg ezt a szokását, akkor is a hatalomban lesz. Újabb kihívás volt, amit megcsináltunk. Remélem, hogy fasz a kis videó összeáll belőle, és akkor az egy erős hét volt, azt kell mondjam. Most megpróbálok majd pihenni, aztán 6-kor kerés, és még egy videót fel kell venni, és egyet meg megvágni holnap, úgyhogy így lehet pörögni. Indul egy újabb nap, a péntek, és fölkeltem 6-kor, a gyerek is, úgyhogy még tudok ilyenkor találkozni a családdal reggel is, mert az egyik gyerek korán kell, emiatt az Orsinak is muszáj korán kelni. Már remélem egyszer túl leszünk ezen. Hát a mai nap az jól van ez így. Mesekönyvön kell ötletelnem, mert azt hétfőn le kell adni, szóval ott még kértek pár ötletet. Lesz világi egy forgatás, de ott nem én szerepelek, hanem a teki. És közben vágjuk majd a Magyar Péteres videót. Ma meg ugye pénteken ilyenkor megjelennek az új lemezek. Most pont az új Taylor Swift lemez, a legnagyobb új lemez. Meghallgatom, vagy belehallgatok befele. Az előző lemezek nem tetszettek. De lehet, hogy ez jobb lesz. Kíváncsi leszek, mi lesz, amikor kimegy szombaton a videó. Nehéz lesz majd csak úgy ignorálni. Biztos, hogy azért lesz pár reakció. Most azért sok nap volt, amikor későn értem haza, ez azért nem az általános. De hát nyilván arról csak vlogot, amikor sokszínű bekanapok, mert hogyha az átlag hét, az nem biztos, hogy túl izgalmas lenne vlogként. Megettem. Amúgy volt jó dolog rajta, amennyit hallottam, még szerintem a felénél se vagyok. De egy csomó van, ami így olyan, mint az ezer másik, nem túl merész dolog, de hát attól még lehet, hogy jobb, mint az előző. Alalinak itt a kocsia, úgyhogy vagy még most is olyan, vagy bent alszik. Pedig mondtam, hogy menjen haza legkésőbb egykor, vagy háromkor. Nem bírja ki! A jelek alapján a Lali bement az alvószobába aludni, legalább ennyi. Itt nincs senki. Olyan meddig nyomta. Na majd kiderül. De én reméltem, hogy hazamegy és ma behozza a kis kutyát. Tekivel komolyt be kéne szerelnem, amit beszereztem. Előbb még megvolt ez az USB. Hova tűnt? Megőrülök. Hova tűnt? Áll, itt van. Jó. Van még egyáltalán hely. Csináltam, hogy csak tekikamot. Meg egy ilyet. De nem tudom, hogy ezt így rakjam, vagy hova rakjam. Vagy ilyenkor megcsinálni, hogy el legyen választva középen, és fölül teki alulmi, vagy oldalt. Szóval most több lehetőség is van, de most nem ezzel kéne törődnöm, hanem a hírekkel, az a baj. Lecsináltam. Hogy legyen egy teljes teki webcam, meg egy olyan, amikor csak le van vágva egy kis rész, és ott középen alul látszik négyzetben. Bárítottam, hogy én is tudjam váltani. Az lenne a legjobb, hogyha teki benyomja a mikrofont, automatikusan ráváltana, de ez egy másik rendszer. Remélem nem veszi észre. Úgyis észreveszi, mert minden nap nézi azt, hogy minden kis változást észre fog venni. Ha nem venni észre, akkor csak úgy adás közben ráváltanék, és akkor meglepődne. Ha meg akarok mutatni valamit nektek, egy tekikamot. Ne! Nincs ott a teki! Ali azt mondta, hogy a kamerákon szarakodtak meg. Az egyik nem volt éles annyira, másik meg nem annyira jó volt a headspace-e. Kicsit mérges vagyok, várom, hogy megnézzem. Ott volt két ember a kamerákat nézni. Mit csináltak, hogyha nem a képet nézték? Kicsit szeretnék ránézni a dolgokra, mert... Istenem, bazenem. Ezek, ami rajtam van, az rendben van? Ezzel sokra megyünk. Akkor végig engem mutatunk. Nagyobb volt a Tehát ebből bele kell picit menni, mert nagyobb volt a fejtér volt hagyva. De az nem is baj. De amúgy az rendben van. Mi lesz így Lali velünk? Nem tudom. Azért gondolkodtunk a végjáson, mert ott nem látszik, hogy elbasztuk a fókuszt. Azt hiszik valami művészi megoldás. Hát igen, ebben bízunk. Isten faszát, hogy nem lehet ezt a... Mert így, vagy rajtam a gecisó grain, meg egy kis blur az egészen. Senki nem kap fizetést. Visszamenőleg visszavesszük. Hát ez bazd meg. Jó, legalább nem csak a legnézettebb videónk lesz az évben, nem? Ó, Istenem, geci. Mindig valamit kihozunk belőle. Mindenhol már. Lali, ma nem sok alvás lesz, úgyhogy... Most feküdj le még egy kicsit. Nem baj senki. Azt mondjuk, nem rakjuk ki fel. Kirakjuk podcast. Csak rászóltatok ki, hogy az egész jó lett. Jó lesz a Magyar Péter videó? Azt én nem tudom. Szerinted jó lesz? Szerintem jó lesz, hogyha csak hallgatod. A legtöbben csak hallgatják? Ja, tudom. A közös többször is ki az, aki néz egy videót, ahol beszélgetnek emberek, és nem csak így vakasak konyáról húsfány. És mi van a hanggal, ami nem jó teki? Mondtad, hogy ez se jó, és tiszta ideg vagy. Miért nem jó? Úgy hattam, a teknik videót kell forgatni, és nem tud dolgozni. Nem tudom elmondani. Látni de kell. Újra kell? Nem még? Az egészet. Most néztünk, hogy 50 perc vágat volt mondjuk a műsor elejé óta, és akkor 4-5 helyen kell majd belenyúlnom, de Lali meg markereli, vagy hogy mondják ezt, és akkor eltűnik az atmoszféra a vágás miatt. De ha alárakunk egy pluszt, akkor igazán? Nem. Azt majd én kihúzogatom ott azt a pár darabot. Annyi, hogy nem kell 5 órát megint újra vagdostam, mint ahogy megcsináltam, de egy fél óra órás meló lesz még vele. Inkább nem is az, hogy az hosszú, hanem csak, hogy mikor. Valószínűleg este, amikor valamennyire már fényelnek a srácok, akkor ja. Már végleg is a vádak, hogy nem tudom. Sokkal nagyobb gondom az, hogy rakom össze a világjegy, azért univerzumokról lesz ma szó, más se hiányzik, hogy univerzumokról hallja. És a lámpák sem működnek. Aztán vissza kell adni a kamerát. Azt sem tudtuk, hogy melyik az UFX 3-as. Az, ami szar. Igen, de kiderítettük. Meg a optika az 24-70. Viszont, hogy a melyik a duszka alfája, azt majd eldöntöd. Ennyit tudom mondani. Egészséges ebéd. Nem ment a fotózásra, de nem is kameráztam. Nézzétek az új merch-et, nézzétek a Gáboron milyen szexi. És itt az ujján is van ilyen, nézzétek. Egy drop a sokból. Csáncsod, egy éves gyerek közül vlogolsz. Mi történik, Lali? Hát szenvedünk. Próbálunk kármenteni. Most nagy nehezen találtunk egy AI-t, ami lehet, kicsit, hogy megment minket. Kicsit, ha várjál neki a... Egy jobbfajta sharpening túl. Gyakorlatilag amúgy igen. Igen. De most ezt megoldottuk, mert kielőszakoltam, hogy megvegyenek. De nekem a megvétele nem volt, nem tudtam, hogy működik tényleg. Én tudtam, hogy működik. Úgyhogy ez elvileg jó lesz, most elindítjuk a megstúdión, és holnap délelőtre elvileg le is fut. Igen, olyan sok. Jött egy kis kávé a Cracker Jacktől, olyan, amilyen, hogy mi is fogunk árulni. Közben most kint is fotóztunk, ezt megint elfelejtettem vágóképezni. Lali dolgozik a Magyar Péter. Egyik kamera feljavításán, itt megy az élő adás. Nézd, tudok ilyet csinálni, hogy a pillanatra tekire vágunk. Mi már csak a posztapokaliptikus szörnyek vagyunk itt ezen a földön. Ők voltak még a az biztos. Real földlakók. A könyvre keresünk még easter egg-eket a barnával itt. Milyen volt? Szerinted tök jó volt most. Ilyenekből itt az ékezetek, itt a fókusztudés dolog. Összeraktam, felraktam mindent mindjárt. Ezt talán már le is lehet szedni. Mindjárt mutatom, figyelj. Hát igen, amúgy nem rossz, itt el lett cseszve. Lefolyt a ragasztó, és ahogy kiszúrtam, leszedett az ajtóból egy darabot, na mindegy. Ez a vége is leesett, úgyhogy biztos szar helyre raktam vissza, de igazából erre kell, hogy így messziről oda nézel. Szerintem így fullos. Elővágott meg volt, és akkor most kéne megvágnom a második verziót, mondtam, hogy szívesen megcsinálj szink. Ez most melyikben vagyunk? Te multicam. Szépen smooth-en menjünk kamerából a kamerába. Szia. Szervusz. Itt nem muszáj visszamenni, de közelről is lehet, nem? Mert jó a reakció a fején, nem? Stack estére. Ilyet csak értek? Van még ilyen. Ilyen, nem megy sehova senki. Ilyen. Itt a bácsi. Kurva életben. Nyilván kell, vissza kell, de Ő nyilván kell lesz kiletvágva. Uh-huh. Mit mondtál a lélendő miniszterelnökre? Jaj, mely forog a kamera? Most vettem észre. Egyébként nem mondtam semmi csúnyát még a Magyar Péternek. Hirtelen néztem, hogy elpattant egy ér a nyakamba, és hirtelen az, láttam magamat kívül egy másodpercben. Hát úgy megijedtem magam, ebbe egy könnyedtem. Itt hallok meg, de az én Magyar Péter interjút vágy. Azt a rohadt kérem. Egy helyben ülve. Ezt magyarázzuk meg bárkivel, meghalt, hát mit tölt? De kedvencem, egyszer úgy fog megdögleni fixen, hogy egy kortyot félregyelek. Bazdmeg. Én fél órán keresztül tudok szenvedni, halálhörögni, négy kéz láb, de komolyan úgy, hogy csak egy vizet akartam minden, mert ki vagyok száradó. Istenem. És nem tudom, hogy a természet miért csinálja, bazd meg, hogy egy előcsövedet, meg ilyen légcsövedet, így egymás mellé, hogy még megint bazd meg. Én jövök, megnézem. Vagy nem jövök vissza. Most érzem, hogy élek. Na Isten, itt vagyok már. Rájöttem, hogy 24 órája nem léptem ki ebből az épületből. De minden, voltál cigizni. Akkor a kerítésen kívül nem voltam. Az nem is érdemes, semmi nincs ott, semmi nem vár. Nem tudom, hogy kell mondjuk a cíjénben. De mi a baj, ez egy boom-ban? A Vine Boom? Aha. Jó, mehet a Vine Boom. Ez egy komoly videó, személyezni fogja az M1 is, bazd meg. Nincs meg a Vine Boom, hogy kell tölteni? Azt hittem minden SSD-t van. Itt van. Ez kurva jó, ez kell. Kiváló, hogy Magyar Péter interjúban szerintem ez a legfelelő dolog. Te úgy be lehet vágni. Ha lehetett volna választani, biztos, hogy ezzel raktam volna. Ha leszünk így a közmédia, az meg jövőre. Meg kell reformálni ezt a szart. A tévézés már nem az, mint hiszik sokan. Mindjárt megmutatjuk, mi a tévézés. Mi a fiatalos? Igen. Amúgy már valószínűleg ez is boomer, a Vine Boom hangja, tehát ez a szomorú, hogy már én nem tudom, mit lehet csinálni. Most mi megy? Mi megy? Hell no. Köszönjük, hogy nem vicces, hogy bezárták. Nem tudom, ez miért tetszik egy videó. Kurva fáradt, hogy te is. Már új témánál vagyunk. Kétharmad már megvan a videóból. Cigi szünet, addig ilyen zenéket keresgélek a végére, mert ez fontos. Esettem rá, hogy a Szabi, amúgy egy ügyes tár. Ügyes srác szerint. Nem hallgattam, de amúgy... Te brinkoszok. Mit szóltak a Szabi este? Ki az anyád? Ez nagy, hey. Nagy dal ez! Hey. Még nincs is éjfél, csak lassan. Ez átvert engem. Köszönöm, mesél, kihagytad a két kólánkat. De kifizettetted velem. Vissza a melóhoz. Éjfél múlt, képarányt ezt kipróbáltuk a 2.35-et, de úgy éreztem, hogy az túlzás. Hangot most csinálgatja a teki, fényelés kb. Megvan, nagyjából megvagyunk. Borítóra most még kerestünk dolgokat, mert a képek annyira nem tetszettek. Hát ennyi ahhoz képest, hogy mennyi para volt, nem minden éles. Nem minden volt jó színprofil a felvében. Máskor okosabbak leszünk, tanultunk belőle. Sok dolgot nem vágtunk ki belőle, csak amikor kicsit eltértünk a tárgytól, vagy sokat mondott a Péter, elkezdett mondani mindenfélét, ami kicsit úgy éreztem, hogy már túlbeszélés, azt levágtuk, hogy az elejé kicsit feszesebb legyen, de a második harmadától már nem nagyon vágtunk ki belőle dolgokat. Szerintem egyre erősebb a videó, hogy megyünk így, jobban belemegyünk. Szerintem jó az íve. A vége az nem mindenkinek fog leesni, hogy mi akar ez lenni. Legalább találgatnak, mert az emberek nem tudom. Jaj, már döglődöm. Még végig kell futni a képen. Teki végigfut a hangon, de van nincs elem ezt többször megnézni. Mire mi általában kirakunk egy videót, már mindenkinek újdonság, mi már unjuk, halálra unjuk éppen. Rákerestem a fókuszcsoportra, valamelyik idióta. Ugyanazt a posztot berakta a Hunfluencerre, meg az Airhangerre, és kivágotta a live-ból egy részletet, hogy a Magyar Péter kirakta, nem tudom, a posztot, mi pedig nem is akartuk, hát amúgy faszom tudja már, hogy mit beszéltünk, de amúgy igen, mondtuk neki, hogy promózzuk, de ő kirakta, ja, mindegy, örültünk, mert a kurva nagy hype-ot csinált neki. Én nem tudom, melyek generálni teljesen feleslegesen ilyen feszkókat. Hol tartasz? Mindjárt kész. Mert azért csinálom a végén. Vége lesz, azért úgy is. Ott azt pótolgatom ki, csak megmutatod, mert nekem nincs meg a nyersbe, mi ez a bubi effekt, amiről beszéltetek a ketrecnél? Van egy hang plusz sáv, amit én pirossal látok, mert nincs meg. Ketrec. Valamikor beszélt, hogy van. Vine boom. Az. Mindenki. Gyönyörű nap volt. Gyönyörű hét. Mindjárt kezdődik újra. Na, szóval ez a hét is megvolt. Reggel feltölti a Lali a videót. Én még Telexnek kiküldöm, ha minden igaz. A sikerült időben kiküldenem nekik, hogy mert pont ugye voltam náluk, akkor megbeszéltem, hogy szemlézik úgy is, és akkor legalább hamarabb hozzáférnek. Ja, ki kell rakni a videót. Meg megosztani pár social médiában, oké. Okay. Vasárnap meg délután el kell kezdeni, ha jól van ez ígyre készülni. Edinával. Szóval igazából holnap egy pici munka lesz, de az nem sok. A vasárnap délután este lesz az, hogy készülni kell a részre. Indul újra a hét. Azért nem mindegyik hét ilyen, jövő héten max. Egy nap lesz, amikor sokáig leszek, szerintem, amikor a klippet befejezzük. Ez egy sűrűbb hét volt a szokásosnál, nem reprezentatív, de azért szoktak lenni ilyenek, ilyen napok. Hát ez egy kicsi, de lelkes táb, mindenki százfajta dolgot csinál, megvan ennek is a szépség és a bája. Úgyhogy ilyen egy hetem, vagy hetünk.